السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, tukiendelea na kipindi chetu fi dhilali aya, leo tutakuwa na aya 26 na 27 katika sura al-Isra. Yaqulu Allah azza wa jalla: Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wabna as-sabil wa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya aya zilizotangulia kuzungumzia kuhusu wazazi wawili na umuhimu wa kuwatendea wema ama wajibu wa kuwatendea wema wazazi wawili na kuwaombea wazazi wako wawili na kunyenyekea kwa wazazi wako, aya inofuata ya 26 na 27, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka sisi tuangalie ama tuwape wale watu wetu wa karibu haki zao. Ijapo wanazuoni wetu wa tafsiri wamekuja na ta'wil tofauti au na tafsiri tofauti ya wa'ati dhal qurba, yani uwape wale, uwape watu wa karibu. Wengine wakasema hapa watu wa karibu ni watu wa karibu wa yule aliyefariki, kwamba uwafanyie ihsan. Wengine wakasema watu wa karibu wale kusudiwa hapa ni ahlu bait, yani wa kizazi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini anasema al-Imam Tabari katika tafsiri yake kwamba yeye anavyoona tafsiri iliyo sawa zaidi ni kwamba wa ati dhal qurba haqqahu, uwape wale watu wako wa karibu, wanasaba yako kwa upande wa baba na mama, uwape haki zao katika kuwafanyia mema na ihsan. Wal miskina, na vile vile miskini, watu walio na haja, tuwape hukuku zao. Wabna sabil, na vile vile wale wasafiri waliokatikiwa na safari. Wala tubadhir tabdhira, wala usiwe ni mwenye kutoa pesa zako katika njia ambayo si haki. Wanazuoni wanasema at-tabdhir ni mtu kuitoa mali aidha katika njia ya batil au katika maasiya, au ukaitoa mali katika israf. Isipokuwa wanazuoni wengine wanasema mali unapoitumia katika khairi hamna israf, lakini unapoitumia katika, hata kama ni halali lakini kwa israf, itakuwa haifai. Na vile vile kuitoa mali yako katika mambo ya haram vile vile haifai. Kwa hiyo wala tubadhir tabdhira, usiatoe mali yako ukayatumia katika njia ya haramu na kufanya ufisadi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mwisho kueleza kwa nini jambo hilo halifai au si zuri, asema innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, kwa sababu wanaofanya hiyo israf wakao wanatumia mali yao katika njia ya haramu na kuleta ufisadi, asema hao ni ndugu zao mashaitani, wamefananishwa na shaitani kwa sababu shaitani kazi yake ni kuleta ufisadi katika ardhi. Kisha Mwenyezi Mungu mwisho anasema innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura, na shaytani ni yule aliyemkufuru Mungu wake. Kwa hivyo mtu aliyemkufuru Mungu wake msimfanye kuwa ndio kigezo chenu mkamfuata yeye katika kufanya uharibifu. Na mara nyingi utaona watu wanapopewa mali, basi wakati mwingine wanaghurika na ile mali wakao wanaitumia katika mambo ya israf na kuleta ufisadi na kuyatumia katika maasi, basi wanakumbushwa kwamba kufanya hivyo ni kujifananisha na mashaitani, au hao wanataka kuwa ndugu wa shaitani katika ufisadi. Basi wanatahadharishwa kwamba shaitani amemkufuru Mungu, si mtu wa kufuatwa na kumfanya kuwa ndio kielelezo chenu, sababu ikiwa mtamfuata mutakwenda atakapokwenda yeye, napo ni naru jahannam waliyadhu billah. Inshallah ta'ala tutaendelea na aya zilizotakazofuata. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhikrun wa maw'izatun wa nur fihi shifaa'un lis-sudur wa shafi'una yawma an-nushur ayatuhu tarwi al-mada wa sifatuhu نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتي.